Hallo. Hallo, geht das Freund in der Kaffee, ja? Igen, ami azt az 2-3. Szar, hogy nem. Egy-kettően. Elmegyek, megvettem a listát, mi nem esik a hó. Hogy van mennyi, amit a fasz tegyé. Meg a mamának is vagy, meg amit kell. Jó? Na, ott vagy már? Na, szia, akkor. Ja.